laging sa huli ang paghihinayang, ang pagsisisi. Nung ika'y kapiling pa, minahal mo ako, ngunit di ko nasabi. Sino ka ba sa aking puso? Nagbago ka. Nakalimutan kong sabihin, di ko pinansin ang iyong damdamin. Nang ikaw ay lumisan, saka ko nalaman, mahal pala kita. Nakalimutan kong sabihin, sana'y di pa huli ang lahat. Nakikiusap ako, nagmamakaawa sa'yo. Patawarin mo sana. Nakalimutan kong sabihin, mahal kita. Babalik ko lang mga sandali, ika'y kapiling. Asang iingatan ko ang pag-ibig mo, di ko sasayangin. Alam ko na kung sino ka sa puso ko, kung kailan pa. Nakalimutan kong sabihin, pinansin ng iyong damdamin. Nang ikaw ay lumisan, saka ko nalaman, mahal pala kita. Nakalimutan kong sabihin, sana'y di pa huli ang lahat. Nakikiusap ako, nagmamakaawa sa'yo. Patawarin mo sana. Sabihin, mahal kita. Akala ko di ka magbago. Nakalimutan kong sabihin, di ko pinansin ang iyong damdamin. Na ikaw ay lumisan, saka ko nalaman, mahal pala kita. Nakalimutan kong sabihin, sana'y di pa huli ang lahat. Nakikiusap ako, nagmamakaawa.